إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دال سيوات تي توفيق غرم عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تير بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو بن دبي ويسو برم تيري بمجي دي كون دون ليرال لو عجو تي جامو يالا اندي ونا معنى جامو يالا تي لك waxon na ni ci lakku arab ak jabu lamuy tekki moy ak toroxlu ak soufey soufelu mune won nak bat la bo xamanteni ni mom jam momé des na ko seddel ci ay xaj bokku na ca lañuy tuddé ibadatun amma ak jam bo xamanteni ni bu général la nga xamni jaamu la go xamni buñu boyal la nga xamni kuy mbindef rek jaam nga ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala mo xam nak aji nangu jaamu goge diko jëfé wala det waye jaam nga ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ñew ci ñaarel bi mu ne wal qismu thani عبودية خاصة بالمؤمنين نيارل بي موي عبودية بو خامتيني خاصة لا لمن للمؤمنين جامو غو خامني جامو غنيو بيرال لا كو خامني دا فا ام نيوكو جاغو دو نييب جامو غوغو نا وي گامي كيب نيوكو جاغو نداخ كات نيوم نيوي نيغا خامني ño nangul sen borom ñom ño nangu womatul sen borom ñom ñoy ñi nangu taxaw ci diglé yi waye tamit bayyi téré yi melni ak jaamu mom faw ñaari fondement yoyu lal ko def diglé yi waye tamit bayyi téré yi magok lolu motax borom xam xam di wax nan diglé namu nekké diiné wayé tamit nonu la bayyi nekké diina manam jëfé namu nekké diiné non la bayyi nekké diina kama anna al-amru din at-tarku aidan din mangok def len namu nekké diina bayyi len non la nekké diina bu ko defé kon muné kama qala ta'ala wa 'ibadu ar-rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna qala ta'ala inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan wa qala ash-shaytan illa 'ibadaka minhum al-mukhlasin hadhihi 'ubudiyyatun khassa wa hiya 'ubudiyyatu at-ta'a wa at-taqarrub ila Allah bit-tawhid muné sunu borom néna وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض جامو يالا ييغا خامني دا نيي دوخ سي كاو سوف هاونان جي دوخ بو خامتيني ني دوخ بو ندانكو لا دوخ بو اندك دال وايي دوخ بو اندك ويف دو اندك ري ريلو بو اندك گيس سن بوب ديديت دا نيي دوخ سي دال وايي دا نيي دوخ doxin wo xamanteni ni bu ndanku la nga gis fofu kon sunu borom ne ibadur rahman muy jaamu yalla yi manam ar rahman tur la ci turi borom bi tabaarak wa ta'ala yang koy fek ci suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim fi kon sunu borom jël ñenn ci jaamam yi mu dalé len di idafa gis nga ci bopam ne jaamu yalla yi mago ñi nga xamni dañ ko nangul mom borom bi tabaaraku wa ta'ala ci def li mu diglé agit di bayila mu téré mu tek ci mu né sunu borom néna inna ibadi laysa laka alayhim sultan mu né sama jaam yi ñom dé amo ci ñom pouvoir mago jaam yoy ñoy ñan moy ñi nga xamni dañu taxaw ci al-ubudiyya lillah bitawhid wal inqiyad lahu mango moy jaam yi nga xamni dañu taxaw ci jaamu seen borom ci kennal ko ak womatul ko mango bi fi'li al-awamir wa tawkin nawa wa tarkin nawahi ci def digle yi waye tamit bayyi li nga xamanteni ni mom moy téré yi sétal lolu xam nga kon fi du ñëpp ndax amna ño xamni sheytaane amna ci ñom pouvoir motax sunu borom ne innama sultanuhu aha ala alladhina yatawallawna mu ne pouvoir mom sheytaane mi ngi koy exercer ci ñi nga xamni ñom ñoo mengo ak mom waaw ñi nga xamni dañoo pactiser ak sheytaane ñi nga xamni dañoo pactiser ak satan pactiser ak le diable a ñooñu à travers pacte bobu le diable muy satan di sheytaane amna ci ñom pouvoir mango buñu waxé nak pactiser rek ñu bari dañu yaakaane fu loolu il faut nga dem adhérer ci benn loge maçonnique wala nga dem adhérer ci benn groupe ci groupe yi nga xamni moy groupe sataniste yek yu demé nonou dedet bari na ay xarfa xufa ay kalma la ngañ bo xamanteni ni yaangi dajé mom ci mbéd mi waaw ñukoy takal lire yek diko takal xalé yek yoy yep ak ay pacte la ak la diab pacte la ak sheytaane parce que lulay relier ak sheytaane la bari na nga dem sen ci benn way mu ne la setal na la xolal na la yow sa sarax na ngam la lolou yeb dafa bok ci pacte ak sheytaane dafa bok ci ak pacte ak ak le diable mago gis nga sa sarax mom du lo xamni dañ la koy setal nan dañ lay fanano wala dañ lay yendo wala dañ lay fajo dedet sarax moy nga gis jaamu yalla bo xamni aajo wonako nga yekati ci lila yalla jox yalla bu mu fekk nak nga nek ku newle nak waaw aajo woko waye and ak lolou nga gis ni ah sama mbokk julit mi kat momit mi ci aajo nga dal di def lu ñuy tuddé ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasaasa yalla bu mel non la aajo wo nga ko de waye nga yëkëti joxe mango waye lo xamni dañ nan la bokoy joxe da ngoy wëndel sa bop wëndel ko sa bop juroom ñaar yoon waaw dal di koy joxe wala bokoy jox dang koy jox pa imam ba Allahul musta'an is nge lele gay ñew gaddu seen mbuss yoy nan imam bi lañuy set ay imam senegal yo Allahul musta'an dayna war dal dayna war ma lok wala ñu nan la dang koy jox kuy nodd ci jakkaak akhi ban sarax mo nek sarax bu spécifique pour kuy nodd ci jakkaak ya ay da ngay ba pare nak mbuss yoy lu nek ci nek ay domi orange ak subhanallah la yalla sam di ginnu ñu day rawar quoi c'est dire amna yo xamanteni ni yow mi ngi koy jox ak touti réflexion rek wax deug yalla da ngay xamni li mom yanu sax mana la julum jang dedet الله المستعان كون غيسغا سلطانه موم شيطان على الذين يتولون لول موتاخ يو جولي داغا ورا ايفيتي ليپ لو خامتيني ني دا فا امبرينيو تي ليغا خامتيني ني موم موي مو خام اوبجي لا غيسغا ولا فيلوسوفي غيسغا كو ولا دوكترين بو مانا دون بو خامني دا فا امبرينيو اك ليغا خامتيني ني موي يفي شيطان يفي ابليس بار اكزامبل جيلل خامبي xambi lepp iblis la lepp shaytan la gis nga ko donc lolou non julit dako wara éviter dako wara sori dako wara moytu gis nga lolou mais tay xol da ngay julit ñi dañuy dem di xamblu ñu leen di toural ñuy sampay xamb gis nga mango ñoñu shaytan day am ci ñom pouvoir gis nga day am ci ñom pouvoir di leen manipuler di leen utiliser ska gis nga mangok di len jeufandiko bo len ci ñi nga xamanteni ni ñom ñoy hizbam muy kurelam gis nga ba dang ci gis sax ño xamanteni ni de len di grader da len di grader ñu mujjé nek nak awliya u shaytan gis nga nek pété shaytan nak gis nga mu jox len nak ay xéti pouvoir sga ko defé nak nga dégg lé ñu naan man kuma nangam manangam lak man nangam ak nangam ak man dama déwon jurom ñent yo nak démon na fi ñewon nékkon na fi goor nékkon na fi xalé nék wallahu musta'an wa ilayhi tuqlan wala hawla wala quwwata illa billah kon gis nga julit bi nak war na bayyi xel buntu bobu bu baax jangat watandiko lepp lo xamanteni ni dafa tachewu ci yefu sheytane mu solil ko bopam solil ko yaramam solil ko kërëm solil ko njabotam waaw solil ko njabotam ñu bari ñi ngi xeynaan waaw dama gënt li da nga gënt di nga ko gënt parce que da nga dem fele ñu jox la jox nañ la ay tiaxoñ jox la ay xiir ak ay xandal ak ay wërngal ak ken xamul ne le bi tak ko fi bi samp ko fi ah mais noy def kenn mësuma exposer lu mel nonu mangok neena dal mom bi mu démé ñu am ci ben way waji am lu ko jox bam ko joxé dal lolu ne ko dang koy sango dang koy da ngay dem ci celebion fu ci nek nga cof ci souf ci mom nga koy bolel sango donc bam ko sango dal la commencé yek yenn mbir yi gis nga commencé sentir changement bu deugar sax ci li nga xamni moy dundam gis nga te mom dafa demone pour out peut-être luy amal yore dundam mais gis nga donc yoyu peut-être waji danan la daladul wax ne peut-être waji daladul wax ne yaangi pactiser ak shaytan mais lolu la quoi lolu la lay defal dama lay ñaanal yoy ngeen di deg yeb man damay ñaanalaté fi kan mo fi sel go xamni han kan mo fi jaamu yalla go xam da ngay tok na nit ñi man damay ñaanalaté suma ñaané yalla mu nangu Abubakar da na def lo ñu dañoo modest son jaamu yalla da ngay modest dañ la koy jiñ sax ngay daw nan du man sahaba yi non lañ meloon eris ku tok dajalé ay yéré tégalé yéré quoi pour am nu mo paraître ci kanamu nit ñi niki jël ay lentilles de contact def ci beudi quoi genn nak sol ay mbaxana yu rouge wala mbaxana seg yor ay kanam gaay dajal ko ben ki xam nga mu tok nak out ñetti mercenaire la mercenaire wax katam out ñetti mercenaire wax katam quoi da ngeen yaakar affaire yi non gaay yi nekk ci télé bi ni di wax ñu naan émission ka len tok deglok émission jotaay keur yi da ngeen yaakar ñoo ñu dañu tok fofu gratuitement c'est les mercenaires tay ku bëgg déclencher ben affaire ñoo ñi ngay jël ñoo lay waxal ñu nekk say parolier quoi commencé la tag commencé la yëkëti commencé la gis nga buñ défé seen émission duggal la ci biir bu ko défé téléspectateurs yi déglu émission bo ah kon kat ki ah vraiment kon ki kat attention ñing koy tudd ci télé bi alors que koko wali yu shaytan la alors que koko c'est un soldat de iblis mais parce que day graisser de l'argent lolou mo fi nek politique bobu mo fi nek franc-maçon yi li ñi def nonu ci sen logique gaay mom lañuy def fi ci télé yek ci mbir yek ci ki bi mom lañuy def ku ci nek ci sa échelle ku ci nek ci sa niveau lolou kessé la lolou kessé la lobbying bi nek feulé mo nek fi peut-être fait ces collectifs dafa gëna leundum dafa gëna sori bu ñu lé franc-maçon nga yakani affaire bu ngandé ngandé dafa ñang bo démé da nga fay fekk ay bop golok ay nangam ak nanga attention gis nga même alors que franc-maçon yi def li franc-maçon yi def ñi ngi fi digéni ci télé yi di dajé ak yow ci mbébbi mi c'est quoi Allah musal mu tek ci mu né كذلك شيطان نينا الا عبادك منهم المخلصين فغاني موم دينا لين دار كيب دينا فخه فاغاغال لين ديكلين فو نيك واي ناك بامو ديس سجام ييغا خامتيني نيوي وي سلال لي كيسغا ني نيك سي توحيد نيك سي اخلاص مخلصين له الدين غوغي نياتا نيك اها نيوني موم خمناني دانيو مرج واو كيسغا كون groupe bi sauvé mom sheytane sax xamna ni amna ñoo xamni amul ci ñom sultan mu ne kon jaamu goge ay yoyé junju mom lañu tuddé ubudiyya khassa té moy ubudiyya gi nga xamni dafa téggu ci ak top ak jégeñ jégeñ lu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci kennal ko ci selal ci ikhlas mu am benen xaj bo xamni yeen borom xam mi dañ koy xaj xaj bobu ñu tuddé ko ubudiyatu khassatu khassa mangok jaamu go xamanteni ni tanifi ci bir tanifi waaw jaamu yalla gu particulier go xamanteni tanifi ci bir tanifi ñokay am tanifi yoy ñoy ñan al anbiya war rusul moy yonanti ñi yalla yoni senu jaamu mangok jaamu gala go xamanteni ni gu particulier la ndax sunu borom jalla wala yenkewal na len ay mbir yu bari ba gok yenkewal na len ay mbir yu bari bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñan borom bi tabaaraku ta'ala mu defal tawfiq defal len ko defal ñu tay seef defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.